Hello! Eu ascult destul de multe podcasturi și cum n-am foarte multe idei ale mele, tot încerc să fac unul. M-am gândit la o formulă care sper eu să fie decentă, anume să alternez discuții cu diferiți oameni pe anumite teme și între astea să fie episoade ceva mai scurte în care vorbesc eu singur pe mai multe subiecte, răspund la întrebări, chestii din astea. Episodul de față e cu întrebări și sper să mai urmeze după asta, probabil. Nu știu, nu cred că sunt foarte statornic în obiceiuri. În fine, să începem. Așa, o întrebare ușoară de început. Elena Barbu mă întreabă cum stau cu băutura. Chestia asta cred că apare din diferite comentarii pe care le-am lăsat eu pe internet, în care ziceam că sunt alcoolic și mă plângeam că beau mult și chestii de astea. Ceea ce e mai mult o afectare de-a mea, pentru că nu beau așa mult, nu beau mai deloc. Nu, eu minciun, nu beau. În principiu beau la adunări și petreceri și pentru că nu știu să discut cu oamenii și nu știu să fac conversație, mă bag în bere și beau vreo 6-7 cutii de bere, după care plec și mă culc. Asta e relația mea cu alcoolul în principiu. Da, nu e nimic glamuros, nu e nimic nici măcar interesant sau autodestructiv. E foarte boring. Așa. Mihai Iacob întreabă: într-o lume paralelă, unde filologia și artele plastice ar pregăti tinerii pentru meserii plătite la fel de bine ca IT-ul în lumea noastră, ce facultate ai alege dintre cele două și de ce? Mihai cred că a întrebat asta sperând să zic că aș da la litere sau într-un domeniu umanistic în care să mă pot dedica studiului benzi desenate și să scriu o carte despre benzi desenate în care să nu înceapă de la să nu înceapă cu revendicarea benzii desenate de la columna lui Traian și să zică ceva mai nou și mai interesant și care nu s-a spus de nici pe mii de ori acum în literatură. Răspunsul meu cred că l-ar dezamăgi, cred că îl dezamăgește, pentru că într-o asemenea lume nu cred că aș da la facultate în primul rând și așa ar de autodidact și aș vorba mai multe subiecte. Nu m-aș despărți complet de programare, nu e o chestie pe care o fac strict forțat de împrejurări, pentru că îmi place într-o anumită măsură. Oricum, întrebarea e spinoasă, că până la urmă lumea aia nu e așa de ipotetică, că sunt destule joburi de copywriter și designer prin corporații și îi plătesc destul de bine, dar până la urmă oferă la fel de multă împlinire ca ce fac acum, iar în condițiile astea pentru mine e mai ușor cu slujba de programator și hobby de umanist decât invers. Am și niște dileme morale cu utilitatea artei în viața omului, așa că personal nu m-aș simți confortabil să-mi câștig viața prin asta. Așa. Dragoș vine cu două groase. Prima ar fi: care zici tu că e viitorul industriei de comic autohtone? Pentru că eu sunt al dracu de pesimist. Poate sporadic release să mai vedem și încă vreun Black Swan ca harap alb, dar n-am speranțe de breaking into the mainstream sau măcar wider audiences. În primul rând, banda desenată nu-i mainstream nicăieri. Asta e o chestie pe care nu știu în ce măsură o pricepem. Că ieșim acolo și vedem în librării secțiuni dedicate și frumos și diversitate. Poate vedem și magazine de BD și oameni costumați. Da, oricum, e un hobby de nișă, destul de scump, cu puține puncte de intrare. Și e în mare parte apanajul urbanilor cu slujbe stabilă. Ceea ce, na, trebuie să avem un pic de perspectivă. Noi acum suntem într-un moment destul de interesant, în care se pot întâmpla chiar multe. Lucrurile se pot umfla, se pot dezumfla ușor și în 20 de ani o să avem o generație de nostalgici după The Walking Dead și Hack, așa cum avem nostalgici după Cutezătorii și Pif. Dar, în același timp, lucrurile pot și crește, iar lucrurile par să crească. Mai multe traduceri, mai multe benzi de ale noastre, avem iarăși webcam-uri după o pauză de ceva ani, avem servicii de distribuție digitală, care mie că au crescut în provincie, mi se par foarte importante. Viitorul benzii desenate aici, cât îl putem noi influența, independent de situația economică și geopolitică, cred că depinde de cum educăm publicul să iubească banda desenată, să nu o privească doar ca pe o curiozitate, doar ca pe o altă expresie a identității de geek, ci ca pe ceva în care să se investească personal, fiindcă face ceva ce alte forme de artă nu prea pot face. Altfel, probabil tot o să existe ceva atât timp cât există și în alte părți, dar O să fie numai o chestie de consum și o altă formă de, nu știu, colonizare culturală. Tot Dragoș întreabă: cum vezi tu un supereroi mioritic? Eu îi propun ca singurele exemple mai noi pe Dim Dunăreanul, Pui Umanu, rasist, bun la toate, blond cu ochi albaștri ca tot românul, și pe Ciutanul. Cum să fie un supraom român dacă nu super fotbalist? Dim Dunăreanul și Ciutanul sunt mai mult eroi emblematici decât Musa e supereroi. Chestia e că eu chiar am niște idei legate de asta. Unele mai ambițioase și întinse, altele mai punctuale și neserioase. Nu se întâmplă niciodată, dar așa, mă bucur să le-am în cap. Cu un supererou român aș merge pe ideea marginalității și impotenței. Și cred că s-ar putea dezvolta multe direcții. Ar putea fi un fel de a ataca marile narațiuni ale istoriei, așa cum se reflectă ele în benzile mainstream cu supereroi. Ar putea prezenta într-o altă lumină crizele noastre identitare. Ar putea fi niște comedii ușoare, tocmai pe seama relevanței noastre. Ar putea fi, mai mult sau mai puțin, niște chestii, așa cum sunt multe din afară cu eroi minori, doar că având ceva aromă autohtonă. Asta cu eroica într-o chipare a clișeilor românești mi se pare doar o chestie prin care tânărul corporatist din București sau expat să mustăcească că el nu e asemenea cu fraților lui în culți și băuturi de bere la pet. Nu mi se pare că are așa de mult potențial, cel puțin nu. Ar fi o chestie care să ajute la creșterea benzii desenate române. Și cam asta a fost. Puteți să mai trimiteți întrebări pe Tumblr Ask FM în principiu. Și sper să revin cu o discuție. Pa!